17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programımızın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 12 Ocak Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi İlkay Zengin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Sayın Murat Karayalçın. Murat Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Gürhan Bey. Günaydın. Merhabalar. Evet ben ilk sözü başta anons etmediğim Ömer Madra'ya vermek istiyorum. Ömer çok kendisi hangi gerekçeyle aramızda onu da özetleyecektir. Evet Ömer söz sende. Efendim çok teşekkürler beni aranıza aldığınız için. Bu Açık Radyo'nun en can alıcı programlarından biri olduğunu her zaman söylemekten büyük mutluluk duydum. Altın Saatler'de şimdi bir konuk var Murat Karayalçın. Çok değerli bir konuk. Onun yılları pek karıştırmadan söyleyecek olursak eskilere dayanan bir şeyimiz, dostluğumuz var. Sınıf arkadaşlığımız filan. Onun için de çok mutlu oldum Murat Karayalçın'ın hem kendisini, sesini burada, bu programda, bu benim hayati önem verdiğim programda yer alması çok iyi oldu. Yani geleceğe daha bu karanlık dönemlerden iyi bakmamıza yol açacak bir sohbet olacağından eminim. İnşallah, inşallah. Evet. Sağ ol Ömer'cim, çok teşekkür ederim. Sağ ol Ömer, çok teşekkürler. Evet arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hoş Nuray bulduk, Hocam, teşekkür ederiz. Argun, Elvan, Muzaffer. Hoş bulduk, iyi günler. Başkanımıza da hoş geldin diyoruz. Murat Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben kısaca Murat Başkan'ı tanıtmak istiyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ömer'le de oradan tabii yakın arkadaşlığı var. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzmanlık yaptı. İngiltere'de kalkınma ekonomisi üzerine lisans derecesi aldı. 1978-79 yıllarında Köy İşleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı görevini yürüttü. Batı Kent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği'nin KentKoop diye bildiğimiz kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli görevler üstlendi bu kuruluşta. 1986-87 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği kurulduğu tarih olan 1988 yılından 93 yılı Eylül ayına kadar Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği'nin genel başkanlığı görevlerini yürüttü. 1986 yılında İngiltere'de Dünya Konut Yılı ödülünü aldı. Ve 1993 yılında da Fransız hükümeti tarafından Légion d'honneur nişanına layık görüldü. 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Ankara Büyük Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini SHP'nin 11 Eylül 93'te yapılan 4. olan kurultayında genel başkanlığa seçilmesine kadar sürdürdü. Genel başkanlığı döneminde de DYP-SYP koalisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı, devlet bakanlığı ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulundu. Şubat 1995'te SYP'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmesinden sonra genel başkanlıktan ayrıldı. 17 Aralık 2014 ile Aralık 2015 arasında da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü. Evet, son derece geniş bir yelpazede görevler yaptığınızı biliyoruz Murat Bey ve biz özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminizde gerçekleştirilmiş olan iki önemli projeyi, birisi Dikmen Vadisi, diğeri de Portakal Çiçeği örneklerinden hareketle kentsel dönüşüm konusundaki düşüncelerinizi almak istiyoruz. Bu konuda nelere dikkat etmek lazım? Tabii ki aynı zamanda günümüzdeki uygulamalara ilişkin değerlendirmelerinizi de sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim Güran Bey. Bana bu programa katılma olanağını verdiğiniz için sınıf arkadaşım, sevgili arkadaşım Ömer Madra bu programın Açık Radyo'nun en değerli programlarından birisi olduğunu söyledi. O nedenle benim için de buraya katılmak gerçekten büyük bir kazanım. Sizi selamlıyorum. Biraz önce merhabalaşmıştık ama yine de programa katılan arkadaşları da selamlıyorum. Ben kentsel dönüşümü Türkiye'nin her açıdan en önemli projelerinden, en başta gelen projelerinden birisi olarak görüyorum. Türkiye'de kentleşme döneminde yapılmış olan yanlışlıklar, Türkiye'nin coğrafyasına karşı sergilemiş olduğumuz haksızlıklar, Türkiye'nin kentlerine karşı işlemiş olduğumuz suçlar, bütün bunların kentsel dönüşüm projeleriyle telafi edilmesi bir ölçüye kadar olanaklı olabilir düşüncesindeyim. Ben Batı Kent'in 10 yıl yöneticiliğini yaptım. Proje yöneticiliğini yaptım. Daha idari bir birim ortaya çıkmamıştı. Kentkop Genel Başkanı olarak. Belediye Başkanlığım döneminde de Batı Kent'in altyapı açısından ya da kamu hizmetleri açısından eksik kalan hizmetlerini tamamlamaya çalıştım. Türkiye'nin bir yeni kentini orada kurduk. Bu Güran Bey, gerçi sorunuzla doğrudan bağlantılı değil ama yine de söylemek istiyorum. Türkiye'de Batı Kent dışında 1000 hektarlık bir alanda İzmir Ege Kent projesi de içinde olmak üzere, Elazığ Doğu Kent projesi içinde olmak üzere 1000 hektarlık bir alanda uygulanmış bir modeldi. 89 yılında belediye başkanlığına gelmemin ardından Ankara'da ciddi bir sorun olan Dikmen Vadisi'de yaşananlarla ilgilenmek durumundaydım. Siyasi olarak da bir kent yöneticisi olarak da. Bu çalışma, değişik çalışmalarda bulunduk ve sonuçta o sırada kentsel yenileme diyordu. Kentsel yenileme adını kullandık. Dönüşüm adını daha başlangıçta kullanmamıştık. Kentsel yenileme anlamında Ankara vadilerinde bir iyileşme, bir yüksek standart elde etme düşüncesiyle örnek bir iki projeyi yapmayı öngördük. Ankara'nın güneyinde başladık, Çankaya'dan başladık. Gece kondular için Dikmen Vadisi projesini, imarlı konutla imarlı alan için de Portakal Çiçeği Vadisi projesini geliştirdik. Ve bir süre sonra kendiliğinden yenileme sözcüğü yerine dönüşüm sözcüğünü kullanmaya başladık. Kentsel dönüşüm 1990'ların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu iki proje çalışması kapsamında ortaya çıkmış olan bir kavramdır. İlk kez kullanıldı. O sırada kentsel dönüşüm daha Türkiye'nin yani sözcük olarak da kavram olarak da Türkiye'nin gündeminde değildi. Doğal olarak Türkiye'de bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılmış değildi. Kurumlaşmaya gidilmiş değildi. O nedenle Dikmen'in ve Portakal Çiçeği'nin bu iki vadinin ortaya koyduğu deneyim, ben daha sonra benzer projelerde dikkate alınacaktır, alınmalıdır diye düşünmüyordum. Ama öyle olmadığını gördüm Güran Bey. Maalesef kentsel dönüşüm alanında Dikmen Vadisi'ni, ben Dikmen'i kullanayım, portakal çiçeğini kullanmayayım. Çünkü çoğu kentsel dönüşüm projesi gecekonduların tasfiyesini de içeriyor. O nedenle Dikmen örneği daha bir önem taşıyor. Dikmen Vadisi projesinin Türkiye'deki kentsel dönüşüm projelerinde dikkate alınmadığına üzülerek tanık oldum. Sonuçta bugün şöyle söyleyebilirim. İki tip kentsel dönüşüm kavramından ya da projesinden söz edebiliriz. Birisi Dikmen Vadisi modeli. Bu bir modeldir başlı başına. Örgütlenmesiyle, karar alma süreçleriyle, finansman modeliyle, hatta hukuk mühendisliğiyle, hatta çevre mühendisliğiyle Dikmen Vadisi gerçekten bir modeldir. Birincisi bu. İkincisi de Fikirtepe projesi. O da AKP'nin modelidir. İkisi de birbirinden çok ciddi olarak ayrılan iki model. İkisi de kentsel dönüşüm adını taşıyor ama birbirlerinden çok farklı modeller. Öteki tüm modeller, tüm uygulamalar, yani değişik kentlerde adını duyduğumuz kentsel dönüşüm uygulamaları, bu iki modelin varyantları diyeyim, moda deyimiyle değişik şekilleri. Bir model, ben buna sosyal demokrat kentsel dönüşüm modeli diyorum ya da Dikmen modeli diyorum. Bir model Dikmen projesi modeli, bir model Fikirtepe projesi modeli. İki tane model var. Şimdi buradan hareketle kentsel dönüşüm projelerinin hangi temellere dayanması gerektiğine ilişkin de birkaç şey söyleyeyim. Ben bir defa hiç kuşkusuz konutların depreme dayanıklı ve nitelikli olması gerektiğini ifade etmek durumundayım. 1990'larda biz çalışmalara başladığımız zaman enerji kullanımı açısından ya da iklim değişiklikleri açısından çok fazla duyarlılık yoktu. Yönetmeliklerde ya da proje kararlarında bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmıyordu ama şimdi yeni başlayan çalışmalar için, projeler için ben iklim değişikliğini dikkate alan tüm yaklaşımların enerji açısından, su kullanımı açısından mutlaka buralara taşınması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, konutların standartlarının yükseltilmesi. Yani hem depreme dayanıklı hem de iklim değişikliği koşullarını getirdiği yeni yaklaşımlara uyumlu. Birinci amaç bu olmalıdır. İkinci amaç, kentsel standartların yükseltilmesi ve dolayısıyla kentsel yaşam düzeyinin artırılması olmalıdır. Üçüncüsü de, biz kentleşmeyi 1950'lerden 50'den başlatıyoruz. Daha bir 100 yılımız bile olmadı. Kentlerde toplumsal ilişkiler açısından ciddi sorunlar olabiliyor. Kimlik, kent kimliği açısından ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Hemşehrileşme dediğimiz olay maalesef artık gözükmüyor, işlemiyor ya da yapılanmıyor, öyle diyeyim. Ben kentsel dönüşüm projeleriyle toplumsal sermayenin artırılabileceğini, hemşehrileşmenin güçlendirilebileceğini, demokratikleşme konusunda çok önemli kazanımların elde edilebileceğini düşünüyorum. Üç tane amaç söyledim. Konutlar için, kentler için ve toplu ve kent halkı için. Bunu dikkate alan bir proje yaklaşımı sergilenmeli. Asla kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında asla imar hakkı artışına gidilmemeli. Yani kentsel dönüşüm projelerinin Fikirtepe'de olduğu gibi imar rantlarını, imar haklarını artırarak finansman yoluna gidilmesi düşünebilecek en büyük yanlışlıktır. Asla o yola gidilmemelidir. İnsanların mutlaka karar sürecine katılması sağlanmalıdır. Yani kent hakkı dediğimiz anlayışı gerçekleştirmek gerekmektedir. Birlikte karar alınmalı, insanlarla birlikte uygulamaya gidilmeli. Sen buradan gideceksin, yani sen burada fazlalıksın gibi bir anlayış ilki olarak benimsenmemeli. Yani bazı kentsel dönüşüm projelerinde orada yaşamakta olan nüfusun seyreltilmesi, azaltılması gerektiğini biliyorum. Yoğunluğun düşürülmesi gerektiğini biliyorum. Ama o durumda da bizim Portakal Çiğ Vadisi projesini yöneten Faruk Göksu kardeşimiz, onun genel müdürüydü Faruk arkadaşım. Onun daha sonra yaptığı bir çalışmada kullandığı bir kavram var, imar hakları transferi diye. Eğer birilerinin kentsel dönüşüm projesi uygulaması nedeniyle bulunduğu yerden ayrılması söz konusu olabilecekse, onu telafi edecek bir hak transferini de mutlaka devreye sokmak gerekmektedir. Çok ana hatlarıyla Güran Bey, böyle bir çerçeve çizebileceğimi düşünüyorum. Efendim çok teşekkürler. Elvan Cantekin'in bir sorusu var. Evet Sayın Karayalçın, şimdi biraz önce bahsederken bu Dikmen Vadisi projesi gerekse de bu Portakal Çiçeği Vadisi projelerinde edinilen tecrübelerinden yararlanacağını düşündüğünüzü fakat bunun bir gerçekleşmediğini söylediniz. Evet. Bu noktada şimdi kentsel dönüşümle ilgili uygulamalar yanlış bilmiyorsam ben bir belediyeler kanununun bu 73. maddesinde yapılan bir takım değişikliklerle bir de daha sonra çıkan bu 6306 sayılı afet riskine maruz bölgelerin dönüştürülmesiyle ilişkin kanun çerçevesinde yapılıyor. Bu kanunların hazırlanmasında bu tecrübelerden yararlanılmadığı açık. Ne yapılabilirdi? Yani bu konuda sizin özellikle de bu şu andaki dönüşümlerin temelini oluşturan bu 6306 sayılı kanun yeniden düzenlenmesi ve hani bir şekilde iyileştirilmesi mümkün mü? Bu yapılabilir mi? Ne yapılmalı? Kentsel dönüşüm öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki 20 yıl boyunca Türkiye'nin gündeminde olacak. Kentsel dönüşümün yani bir ana plan çerçevesinde söylüyorum. Türkiye'de ne kadar konut değiştirilecek? İşte Türkiye'de 20 milyon konut var. Bunun ne kadarının dönüştürülmesi, ne kadarlık bir alanın dönüştürülmesi söz konusu. Bu konudaki farklı yaklaşımlar var ama bunlar üzerinden gittiğimizde Elvan Bey sonuçta milyar dolarlar mertebesinde, belki GAP'ın da üzerinde, hatta belki Kanal İstanbul için bir takım büyüklüklerden söz ediliyor. Onun da üzerinde bir yatırım paketi var elimizde, önümüzde. Yani her yıl çok ciddi oranda bu yatırım paketinin dilimlenmesi söz konusu olabilecek. Yani özetle demek istediğim, bizim gündemimizde bir 20 yıl boyunca kalacak ve bir fırsat olarak görmemiz gereken bir uygulama alanı bu kentsel dönüşüm. Şimdi bu konuda bir tanım birliğine varmamızda yarar var. Şimdi imar yasası, bazı yasası ve ona dayalı olarak çıkartılan yönetmelikler, bazı uygulamaların nasıl yapılacağını, planların nasıl hazırlanacağını falan tanımlıyor. Kentsel dönüşüm için doğrusu benim bildiğim kadarıyla, son yıllarda bunu çok yakından mevzuatı da yakından izleyerek gözleyebilmiş değilim. Ama benim bildiğim kadarıyla bir tanım sorunu var. 4 tane yasa var. Siz söylediniz bir 73. madde galiba. 5393 sayılı belediye yasasının 73. maddesi var. Ondan sonra 3-4 tane daha yasa var. Fakat çok sayıda yasa olmasına karşın Türkiye'nin bu çok önemli konusunda Türkiye bir tanım, ortak tanıma, ortak tanım mutabakatına varabilmiş değil. Bir tanımlama yapılmalıdır. Ortak bir tanım, ortak bir standart geliştirilebilmelidir. Bunun için de ben yasal değişikliklerin çok gerekli olduğunu sanmıyorum. Biraz önce de söyledim Elvan Bey, biz 90 yılında bu çalışmaya başladığımızda ne yasa vardı, ne finansman vardı. Bununla ilgili hiçbir düzenleme yoktu. Aslında projelerin kendi yasaları vardır. Yani ben yapılabilirlik raporunu, her proje için, bu arada kentsel projeler için de yapılabilirlik raporunu, imar planını, imar planı kararlarını o projenin yasaları olarak görüyorum. Projeler kendi yasalarıyla uygulanır. Yani yapılabilirlik çalışmalarıyla, imar planlarıyla uygulanabilir. Yani yasanın açık olarak yapılmasını engellediği şeylerin dışında projeyi hazırlayanlar her türlü düzenlemeyi yapabilirler, yapmalılar. Ama Türkiye'nin kentlerinde belki bir standart, ya birliği olmasa bile bir standart yaklaşımına gidebilmek için Elvan Bey, bu tanımında gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler efendim. Şimdi siz konuşmanızda ilkeler diyebileceğimiz 3 noktayı önemli vurguladınız. Konut standartlarının yükseltilmesi, kentsel yaşam standartının yükseltilmesi, bir de kent halkına ilişkin belirttikleriniz size sanıyorum özellikle kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projelerinde temel ilkeler olarak yaklaşabiliriz. Bunun dışında proje yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususları sormak istiyorum ama isterseniz şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edelim. Tamam, memnuniyetle. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programındayız. Bugün konuğumuz Murat Karayalçın ve özellikle Ankara Belediye Başkanlığı dönemindeki kentsel yenileme projeleriyle ilgili konuşuyoruz ve tabii ki oradan bugünkü uygulamalara, kentsel dönüşümle ilgili konulara giriyoruz. Efendim ben ikinci bölüme girmeden önce proje yönetiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin görüşlerinizi almak istemiştim. Burada tabii ki katılım nasıl düzenleniyor, sizin hukuk mühendisliği ve çevre mühendisliği dediğiniz konular nasıl ele alınıyor ve finansman konusuna nasıl yaklaştınız o dönemde? Evet, teşekkür ederim. Aslında Muzaffer Bey'in Ankara projesini de anlatır mısınız dediği bu. Yani sonuç itibariyle ben isterseniz size Dikmen Vadisi projesinin nasıl örgütlendiğini ve nasıl yönetildiğini anlatayım. Hem sizin sorularınızı yanıtlamış olacağım hem de Muzaffer Bey'in dileğini yerine getirmiş olacağımı evet. Düşünüyorum. Muzaffer onu arada sordu. Dinleyicilerimiz evet. Duymadı. Evet. Evet. Şimdi efendim Dikmen Vadisi Ankara'nın güneyinde çok büyük bir alan. Yansen'den sonra 1959 yılında Uybad'ın Yücel adlı iki mimar o bölgenin planlaması ihalesini alıyorlar, planlıyorlar ve vadiyi tümüyle bir yeşil alan olarak ilan ediyorlar. Aslında Ankara vadiler kenti. Ankara çanak şeklinde bir kent. Alt noktası ile üst noktası arasında 400 metre derinlik farkı var. Ankara'nın nitelik yükseltilmesi Ankara vadilerinin iyileştirilmesiyle olanaklı. Uybadın ve Yücel burayı tümüyle yeşil alan olarak öngörmüşler. Tarih 1959 ama 1985 yılına kadar yeşil alan olarak ilan edilen yılla yerle ilgili belediyelerden bir karar çıkmıyor. Ve burası deyim yerinde ise Dikmen Vadisi hem gecekondular tarafından işgal ediliyor hem de kamu kuruluşları tarafından adeta yağmalanıyor, onu da söyleyeyim. Yani boş bir alan canım, yeşil alanı idare ediver, şunun kenarında köşesinde bir yer tahsis edelim, bir kooperatif kuralım. Devlet Memurları Kooperatifi, Emniyet Genel Müdürlüğü genelinin binası, Hakimler Evi vesaire vesaire derken Dikmen Vadisi'nin yeşili gittikçe azalıyor. Şimdi sahiplenme çok önemli Güran Bey, ben bunu bir söyleyeyim. Yani bir yerin, bir projenin sahibi olması lazım. Sahabet kurumunu hem mühendislik projeleri için hem sabit toplumsal tabanlı projeler için, tarımsal projeler için çok temel bir kurum olarak görüyorum. Sahibi olan projelerin başarıyla uygulandığını, sahibi olmayan projelerin de mühendislik açısından yani yüksek nitelikli olsa bile pek de kolay uygulanamayabildiklerini düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi 1985 yılında dönemin belediyesi burayı rekreasyon alanı olarak yapacağım diyor. Orada yaşayanlara gidin diyor. Biz 1989 yılında geldiğimizde dedik ki ya gitmeyin. Gitmeyeceksiniz, burayı birlikte iyileştireceğiz. Burayı birlikte bir proje şekline, yeni bir yaşam kalitesi yüksek alan şekline dönüştüreceğiz dedik. Şimdi Dikmen Vadisi'nde o tarihte 2000 gecekondu ve yaklaşık 10 bin nüfus yaşıyordu. 150-160 hektarlık bir alan kabaca. 5 mahalle var. İdari olarak 5 mahalleye bölünmüş durumda. Biz her mahallede bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifin ana sözleşmesini o mahalle sakinleriyle görüşerek, Ticaret Bakanlığı'na tasdik ettirerek hazırladık. Bu aslında bir kentsel dönüşüm kooperatifi. Yani o sırada dönüşüm adını kullanmadık ama sonuçta bizim muhatap alacağımız gecekonduların dönüşümünde yer alacak Ankaralıların gecekondu halkının içinde yer aldığı bir örgütsel yapı. 5 tane kooperatif, her mahalle için bir kooperatif. Kapsam içinde olan bütün Ankaralılar bu kooperatifin üyesi. Bu 5 kooperatif bize birer temsilci seçti. 5 tane, her kooperatiften bir temsilci istedik, 5 kişi. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 5 tane kamu çalışanını, belediye çalışanını belediye adına temsilci olarak tayin ettim. 10 kişi, 5'i halktan, proje halkının örgütü olan kooperatiflerden, 5'i de projeyi uygulayacak belediyeden. 5 oradan 5 oradan eşit sayıda bir araya geldiler ve ben de bunun başına geçtim. 11 kişi olduk ve Dikmen Vadisi Projesi Karar Kurulu adını verdiğimiz bir zemin, bir sanal zemin inşa ettik. Bir yapı inşa ettik. Dikmen Vadisi Projesi Karar Kurulu. Dikmen Vadisi Projesi'nin imar planından ihalelerine kadar, hukuki düzenlemelerine kadar, mali kararlarına kadar aklınıza ne geliyorsa, aklınıza ne geliyorsa bu kararları birlikte aldık. Proje halkıyla kamu, bir örgütlü diyalog, örgütlü diyalog da demeyeyim, örgütlü karar süreci, bir ortaklaşma, bir ortaklaşım. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu katılım değil. Bu katılımın birkaç adım ilerisi. Çünkü katılımda katılanların kararlarını, önerilerini dikkate alırsınız, almazsınız, o başka. Burada belediye kendi bir proje alanı diyeyim, bir proje alanını o proje alanında yaşayan proje halkıyla birlikte değerlendiriyor. Bir geçici ortaklık bu, deyim yerindeyse. Projenin sonuna kadar işleyecek bir sanal ortaklık diyelim, geçici ortaklık diyelim. Öyle bir yapı kuruyoruz. Bu karar kurulu projenin yönetimini sağlıyor. Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı. Yasalarda, belediye yasasında böyle bir düzenleme, böyle bir öngörü olmadığı için Dikmen Vadisi Projesi Karar Kurulu'nun aldığı kararları belediye başkanı kendi talimatı olarak örgüte bildiriyor, yazılı olarak bir yönergeyle şunlar şunlar yapılacaktır diye. Karar Kurulu ayda bir defa toplanıyor. Gerekirse daha sık toplanıyor. Karar Kurulu'nun sekreteryasını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri üstleniyor. İmar Dairesi ve bu projeyi yürüten bir belediye kuruluşu olan, %100 belediye sermayesi olan Metropol AŞ. Hem belediyecilerle görüşülüyor, hem kooperatifçilerle görüşülüyor. Gündem önerisi Büyükşehir Belediye Başkanı'na geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı da onaylarsa o gündem uyarınca toplantı yapılıyor. Şimdi çok ayrıntı gibi gelecek, kusura bakmayın ama önemsiyorum, o nedenle söylemek durumundayım. Toplantı belediye başkanının masasının etrafına sandalye çekerek yapılmıyor. Toplantı odasında yapılıyor. Kooperatifçiler de belediyeciler de sandalyelerine oturduklarında önlerinde gündem ve gündemin gerektirdiği müzakere edilecek dosyalar önlerinde. Toplantı böyle yapılıyor. Toplantı bitmeden alınan kararlar okunuyor, onaylanıyor ve bir yönetim kurulu karar defterine elle yazılarak imzalanıyor. Proje böyle yönetildi. Burada yapılan şuydu: bir gecekondular yıkılacak, karşılığında yeni karara bağlanmış imar planı uyarınca yapılacak konutlar belediye tarafından yaptırılacak. Yani bir müteahhit proje halkıyla devreye girmiyor Fikirtepe'de olduğu gibi. O konutları proje halkına belediye taahhüt ediyor ve yapılacağını belediye söylüyor. Belediye sonra bunu kendisi ihaleye veriyor. Yani proje halkı müteahhitle bir araya gelmiyor ya da müteahhitle müzakere etmiyor. Zaten Fikirtepe'den farklı olarak burada bütün yoğunluklar başlangıçta birlikte karara bağlanmış olduğu için finansman konusunda da yani imar hakları artırılması falan filan zaten asla söz konusu değil. Şöyle bir şey yapmıştık, onu da söyleyeyim Gürhan Bey. Şimdi buyurun. Gecekondular değişik büyüklüklerde. Aslında 84 yılında rahmetli Özal döneminde bir imar affı yasası sayılacak düzenleme yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Tapu tahsis belgeleri veriliyordu gecekondulara. Gecekondular gidip beyan ediyorlardı şu nitelikte bir yerim var diye. Orayı oraya zimmetliyordu ya da onun mülkü olacağını ifade eden bir tahsis belgesi veriliyordu. Yani bir anlamda gecekondu halkı Dikmen'de de başka yerlerde de hak sahibi durumuna gelmişlerdi bu 84'teki uygulamadan sonra. Şimdi bir araştırma yaptık. Dikmen'deki değişik konut tiplerini saptadık. En yoğun olan konut tipini böyle bir çan eğrisiyle en yoğun olan konut tipini belirledikten sonra onu esas aldık. Hatta ben ona proje parası diyordum. Yani Dikmen parası diyordum. Yani gecekonducu hemşerimiz gecekondusunu verecek. Karşılığında ben ona bir birlikte saptadığımız, niteliklerini birlikte saptadığımız bir konut vereceğim. Nitelikli konut vereceğim. O büyüklükteki işte diyelim ki 120 ya da 150 metrekare taban arazisi üzerinde iki katlı bir gecekondu binası falan. Bunun altında olanlar var, bunun üstünde olanlar var. Onlarla da ayrıca para vererek, para alarak ayrıca hesaplaşıyoruz ve bir standart uygulamaya gidiyoruz. Gecekondusunu yıkacak, isterse biz yıkıyoruz. Kendisine konutu teslim edeceğimiz süreye kadar kira bedeli ödeyeceğiz. Onu taahhüt ediyoruz. Zaten uygulamaya başlarken de belediye meclisinde bütün hemşehrilerimiz için bir sertifika verme kararını almıştık. Murat Karayalçın, Dikmen İlker Mahallesi'nde oturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi falanca tarihli, filanca sayılı kararıyla Murat Karayalçın'a, gecekonduda oturan Murat Karayalçın'a şu nitelikleri taşıyan bir konut vermeyi taahhüt ediyor. Yani bu Güran Bey, belediye başkanının bireysel taahhüdü değil de meclis kararıyla ve sertifika olarak verilen bir taahhüt. Gecekondusunu isterse kendisi yıkıyor, isterse biz yıkıyoruz, gidiyor. Ne kadar kira vereceğimizi demin dediğim gibi birlikte saptıyoruz. Kirada oturuyor, isterse akrabasının evinde otursun, o parayı veriyoruz. Ve konutları vereceğimiz günde, anahtarlarını vereceğimiz günde kirayı kesiyoruz. Uygulama bu şekilde oldu. Bunun başlangıçta bunun için biz de özel sektörle birlikte çalışmayı, özel sektörün oraya girmesinin iyi sonuçlar verebileceğini, dikkatleri çekebileceğini düşünmüştük ama büyük bir inşaat firmaları bununla ilgilenmediler. Biz de onun üzerine belki de iyi oldu. Hani kötü komşu demeyeyim ama hani ev sahibi yaparmış insanı, biz de onun üzerine bir finansman kaynağı olarak uluslararası sermaye piyasalarına çıktık ve Türkiye tarihinde ilk kez tahvil sattık. Ve tahvilde de Dikmen Vadisi projesini falan üzerine yazdık zaten. Gerekçesi Dikmen Vadisi projesiydi. Ankara keçileri falan olan bir tahvil satışını Samuray piyasasında gerçekleştirdik. Yani finansman bu şekilde oldu. Her iki projenin de, Dikmen'in de Portakalçay Vadisi'nin finansmanı bu şekilde olmuştu. Dikmen Vadisi'nin... Bir ara soru sorabilir miyim efendim? Tabii. Bu uluslararası finansmana başvurdunuz ve aldınız. Bunun garantörlüğüyle ilgili düzenleme nasıl yapıldı? Şöyle, şimdi dereceleme kuruluşları var Güran Bey. Evet. Yani uluslararası sermaye piyasalarına girip satışta bulunmadan önce yatırımcıların, o piyasadaki yatırımcıların esas aldıkları değerlendirmeleri yapan dereceleme kuruluşları var. Biz Standard & 4-5 tane önemli dereceleme kuruluşu var. Standard & Poor's, Morgan Stanley, işte Fitch vesaire. Biz bunlardan Standard & Poor's'a başvurduk. Geldiler, bizim 10 yıllık nakit akımlarımızı incelediler. 5-6 ay sürdü diye hatırlıyorum. O incelemenin sonunda da bize bir not verdiler. Hatta bana dediler ki çalışmalara başlarken sonucu yalnızca size mi söyleyelim, yoksa bu çalışmanın sonucunu kamuoyuyla paylaşalım mı dediler. Aslında Standard & Poor's'un Türkiye'de bir belediyenin davetiyle gelmesi iktisat ajansları tarafından çok önemsendi. Ve iktisat ajansları bunun haberini de yapmaya başladılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi sermaye piyasalarına çıkmadan önce dereceleme için işte Standard & Poor's'a başvurdu vesaire diye. Ve bize sonuçta 3B notunu verdiler Güran Bey. Bu 3B notu yatırım yapılabilir demek. Evet. Türkiye hazinesi de 3B'deydi. Yani ben yine şöyle, hiçbir kuruluş, kamu kuruluşu hazineden daha yüksek not alamıyor. Bir de öyle bir uygulama var. Yani biz hani böyle bir kural olmasa biz daha da yüksek alabilirdik. Çünkü gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Her şey bana göre mükemmeldi. Onlar da öyle buldular zaten. Bu 3B'yi ilan ettikleri zaman zaten güvence de kendiliğinden gelmiş oluyordu. Fakat ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani biz bu parayı 450 milyar yenlik satış yaptık. 400 milyon dolardı o zaman. Biz bu paradan swap işlemi yaparak 120 milyon dolar kar elde ettik. Düşünsenize. Yani bu yani çok heyecanlanıyorum bunu söylerken bile. Bu Ankara için çok büyük bir kazanım. Swap işlemleriyle durduk yere 120 milyon dolar net karda elde ettik. Fakat maalesef bizden sonra gelen yönetimin anlayışı bunu değerlendirecek düzeyde değildi. Biz bunu ödemeyeceğiz dediler. Ve altın yumurtlayan tavuğu, Ankara'nın altın yumurtlayan tavuğunu kestiler. Şimdi bu piyasalarda ya benim elim darda borcumu ödeyemiyorum, yeniden yapılandıralım derseniz sizi ciddiye alırlar, sizinle ciddi olarak görüşürler. Ama bu piyasalarda ben bunu ödemiyorum. Ben bunu ödemiyorum derseniz bir daha sizin oraya girmeniz de kolay kolay mümkün olmaz. Güvence evet. Bu. Evet. Son derece önemli ve bugün baktığımız zaman hazine garantisi olmadan hemen hemen Türkiye'de hiçbir kamu yatırımı gerçekleştirilemiyor. Yani. Hazine garantisi yoktu. Tabii bizim hazine garantili 2,5 milyar dolar yatırım paketimiz vardı. Bu dediğim onun dışında olan, yani Ankara metrosu, doğalgaz, işte Çankaya Mama Köprüsü vesaire, o büyük projeler, onların toplamı 2,5 milyar dolardı. Bunlar da dış kredi, büyük ölçüde dış krediyle yapılan projelerde. Orada hazine yardımı dediğiniz gibi, onlar için hazine garantisi, affedersiniz. Garantisi. Evet. Garantisi onlar için devredeydi. Burada hazine garantisi yok. Burada kendi adımız. Yani Standard & Poor's'un bize vermiş olduğu not. Güvence buydu. Hazine güvencesi değil. Efendim, Muzaffer'in sorusunu detaylandırmasını isteyelim. O konuya da girelim lütfen. Yani ben ben orada yönetimi sormuştum. Yönetimi anlattığımı düşünüyorum. Yani acaba Muzaffer Bey'in bu yönetimle ilgili bu şeyden başka bir sorusu var mı? Ha, bir de şeyi söyleyeyim belki. Kaç konut kapsama girdi ve nereye kadar vardı? Şimdi efendim bir de onu da söyleyeyim Muzaffer Bey. Biz proje değerini o zaman avroya geçmemişti Avrupa Birliği. Deutsche Mark üzerinden hesapladık. O daha uygundu. 300 milyon milyon Deutsche Mark'lık bir yatırım. Yaklaşık 600 milyon Deutsche Mark'a yakında bir değer yaratılması söz konusuydu. Şimdi şöyle bir yaklaşım sergiledik. Yatırım yoğunluk 0.7 idi bütün alan ortalaması olarak. 5 dilim ayırdık Muzaffer Bey. Projenin uygulamasını 5 dilim halinde yapmayı öngördük. Bu anlattıklarım yalnızca birinci aşama için ya da birinci dilim için geçerlidir. Birinci dilimde 400 konut yaptık gece kondular için ve anahtarları rahmetli Erdal İnönü'yle teslim ettik. İki yılda bunu sağladık. İki yılda Dikmen Vadisi projesinin birinci aşaması tamamlanmış oldu. Fakat ikinci aşamada da bazı ilerlemeler sağlandı ama tam o sırada 94 Mart'ında belediye seçimlerine gidildi. ve yeni gelen yönetim bu anlattıklarımın tümünü değiştirdi. Proje karar kurulunu kaldırdı. Yoğunlukları değiştirdi. 4 kat yoğunluk arttı orada yanlış hatırlamıyorsam. 0.7'den işte 2'lere falan çıkan yanlış hatırlamıyorsam bir yoğunluk artışı geldi. Ondan sonra Muzaffer Bey proje bir arsa temini projesine dönüştü. Belediye arsa satarak Dikmen Vadisi'nde o planlanmış bizim hazırlamış olduğumuz altyapısını yapmış olduğumuz arsaları büyük inşaat firmalarına satarak projeyi tümüyle değiştirdi. Onun için bütün anlattıklarım bu 400 konutluk bir birinci dilim içindir ya da birinci aşama içindir. Evet. Buray Hoca'nın da bir sorusu var. Tabii. Evet. Buyurun Duray Bey. Murat Bey, buyurun. Sizin tabii bu çok ilginç ve tarihi bakımdan önemli projenin, sizin yürüttüğünüz projenin özelliği tabii toplu yenileme projesi olması. Yani bir bölgenin baştan kent planlaması ilkeleri dikkate alınarak, başta çok güzel ifade ettiğiniz bütün faktörler dikkate alınarak planlaması ile yürütülmüş bir örnek proje. Şimdi İstanbul'da bizim özellikle deprem riskimizi azaltmak için özellikle yeni belediye yönetiminin daha başa geldiğinden, iş başı yaptıktan hemen sonra İstanbul'un birinci problemi olarak ilan ettiği bu yenileme, yani deprem riskinin azaltılması projesi biraz farklı tabii. Çünkü çok geniş alanları şey yapıyor. Yani kent bazında, Büyük İstanbul kenti bazında bir planlamayı gerektiriyor. Ve bunun içinde çok çeşitli modeller esasen eskiden beri de konuşulmuştur, konuşuluyor. Uzatmadan şunu sormak istiyorum. Genellikle şöyle bir tendans var. Yani yapılan kötü uygulamaların da tabii etkisi var. Toplu iyileştirme, toplu yenilemeden ziyade tekil çözümlerle bugüne kadar bir yerlere gelinilmeye çalışıldı ama bu problem bir rant problemi haline dönüştü. Maalesef büyük bir başarısızlık olarak önümüzde duruyor. İşte Fikirtepe projesi onu da beceremediler. Yani o bir kentsel, onu da bir kent planlaması esprisi içinde ne derece dikkate aldıklarını bir tartışılabilir. Şimdi İstanbul'un önündeki büyük problemi acaba toplu çözümlerle halledebilir miyiz? Çünkü belediyede bu konuda benim görebildiğim İstanbul Belediyesi'nde bir tereddüt, bir isteksizlik var gibi görünüyor. Yani yine tekil çözümlere doğru bir eğilim var gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Efendim ben tekil çözümlerin doğru olmadığı kanısındayım. Bu bildiğimiz bizim klasik yap sat yık yap falan uygulamalarından uygulamalarının bir başka örneği. Yani burada çoğu kez parsel bazında dönüşüm oluyor. Yani kentsel dönüşüm değil de parsel dönüşüm oluyor. Ben bunun kentsel dönüşümden kazanacaklarımızın, elde edeceğimiz kazanımların hiçbirinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayacağını düşünüyorum. Yani kentsel niteliklerin yükseltilmesi özellikle İstanbul için çok yaşamsal bana göre. Yani ben 2015 yılında bir yıl İstanbul'da yaşadım. İl başkanlığı yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını yaptım. Ve orada İstanbul'u biraz daha yakından gözleme olanağını buldum. Yani İstanbul'da kentsel standartların, yaşam kentsel yaşam niteliklerinin yükseltilmesi bana göre çok önemli, çok öncelikli. İstanbul'a yaptığımız haksızlıkların, yanlışlıkların giderilmesini de ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Ama parsel parsel ya da bir iki konutluk sizin tekil diye dediğiniz galiba Türk'ten bir yaklaşımlarla bunu yapamayız. Tam tersine mesela Ok Meydanı'na böyle çok toplu bir alan olarak girilmeli. Ok Meydanı'nın içinde birkaç tane ilçe var. İşte Beyoğlu var, Şişli var vesaire. Bunları içine alan, Ok Meydanı'nı ayağa kaldıran ve İstanbulluların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak İstanbul değişiyor dedirteceğimiz bir çalışma yapılabilmeli. Ne bileyim Kuştepe'de, Şişli Kuştepe'de Yani birkaç böyle gözüme kestirdiğim yerleri söylüyorum şimdi Nuray Bey. Evet. O dereden yukarı doğru çıkarken Bilgi Üniversitesi'nin bulunduğu bir yer vardı. O ve çevresinde. Mesela toplu olarak bu yapılabilmeli. İstanbul'da böyle yerler var. İnsanlar gelirken, geçerken, işlerine giderken orada bunların adım adım ilerlediğini görmenin keyfini yaşarlar, mutluluğunu yaşarlar. Ben Sayın İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme çok önem verdiğini biliyorum. Ayrıca bu deprem kabus tabii bir belediye başkanı için çok büyük bir sorun, çok büyük bir kabus. Onu da deprem sorunu da çok önemsediğini biliyorum. Fakat tabii bizim belediyelerimizin finansman araçlarına, olanaklarına ulaşması konusunda da çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar, yaşadıklarını biliyoruz, görüyoruz. Öyle bir sorun var. Ben buna rağmen, bu sorunlara rağmen yine Dikmen modelinin, yani geniş alanların yeniden planlanmasının ele alınarak konuya yaklaşmanın doğru olacağını düşünüyorum. Fikirtepe'de hiçbir şekilde Sayın Aydınoğlu yeni altyapı çalışması yapılmadı, yeni planlama yapılmadı. Yani var olan altyapı üzerine planı da değiştirmeden sadece imar hatlarını artırarak burada bir yapılaşmaya gitmeye kalktılar ve maalesef yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Zaten iyi ki de yani olmadı. Yani olacak iş değil, öyle bir şey olamazdı. Yani İstanbul'un katledilmesiydi. Şimdi bir miktar daha yumuşatılmış bir şekilde Fikirtepe projesini yapmaya çalıştıklarını görüyorum ama bakın kaç yıl geçti. Yani bir projenin, her projenin bence bir tahammül sınırı var. Eğer bir proje çok uzamışsa falan, artık o proje ondan yararlanacak insanların desteğinden mahrum kalıyor. Devlet memurlarının, belediye memurlarının elinde bir proje gitmez. Mutlaka o projeden yararlanacak insanları örgütleyerek o projenin lokomotifi yapmak gerekiyor. Onların proje enerjilerini ortaya çıkartmak gerekiyor. Ben onlara proje muhafızları diyorum Sayın Aydınoğlu. O proje muhafızları o projeyi çeker götürür. Yani Batıkent'te mesela 55 bin konut, 11-12 yılda bitirdik biz bunu. Yani bir kent bitmez onu biliyorum ama sonuçta Batıkent 11-12 yıl içinde 300 bin insanın yaşayacağı çıplak bir araziden bir kent haline geldi. Dikmen biraz önce söyledim galiba, Elvan Bey sormuştu ya da Muzaffer Bey'in sorusuyla ilgili olarak söyledim. Birinci aşaması 2 yılda tamamlandı. Nasıl tamamlanıyor? O projeden yararlanacak insanlar örgütlenmişler, işe asılıyorlar. Şimdi geniş alanlardaki insanları örgütleyebilirsek bu zor olduğunu, yani zor ilk anlatılışta zor olduğunu görüyorum. Yani çok kolay diye düşünmüyor insanlar ama sonuçta en iyisi budur, en hızlısı budur, en ucuzu budur, en doğrusu budur. İstanbul'un 16 milyon insanın hemşehrileşmesinin yolu da budur. Yani onların kentlerine sahip çıkmalarının yolunun da bu olduğunu düşünüyorum. Geniş alanlar, özür dilerim çok uzattım Sayın Aydınoğlu, en geniş alanlarda bu örgütlenme sağlanmalı, örgütlü diyalog yoluna gidilmeli diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkürler. Hiç uzatmadınız, sağ olunuz. Fakat süremiz bittiği için programa son vermek durumundayız. Tabii, tabii. Murat çok Bey, teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler efendim. Son derece önemli ve geçmişte başarılmış olan bir projenin detaylarını bizimle paylaştınız. Görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun efendim. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayın konuklarınıza selamlıyorum. Siz de selamlıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Karayalçın. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. İyi günler efendim. Saygılar Muzaffer Bey. İyi günler. Evet, bugün Altın Saatler programında konuğumuz Sayın Murat Karayalçın idi. Kendisiyle Ankara Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği örneklerinden hareketle kentsel dönüşüm konusunda dikkat edilmesi gerekenleri, finansman boyutunu, katılımcı bir yönetimin nasıl sağlanacağını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. ...17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar.